Pytanie o finanse spółki mówił o kontaktach z politykami, choć zaprzeczał, że chciał je wykorzystywać i przyznał, że został oskarżony o to, że firmą interesuje się ABW. Przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold w stołecznym sądzie okręgowym zeznawał były prezes firmy Marcin P. Marcin P. nie chciał odpowiadać na pytania o to, skąd wziął się u niego pomysł i środki na utworzenie Amber Gold tuż po tym, jak wyszedł z więzienia za poprzednie przestępstwa. Prezes gdańskiej firmy protestował przeciwko nazywaniu Amber Gold piramidą finansową. Ja nic Polakom do zwrócenia nie mam, panie pośle. To po pierwsze. Kompletnie nic? Kompletnie nic. Marcin P. przyznał się do kontaktów z politykami, ale według niego to na przykład samorządowcy z Trójmiasta zabiegali o jego wsparcie. Współpracownicy P. mieli też ostrzegać go przed działaniami ABW, a także, jak zeznał, powoływać się na wpływy w kancelarii premiera Tuska. I oni mieli uzyskać informacje ze strony ABW, jakie czynności są prowadzone, jakie są realizowane i w jaki sposób można je zablokować albo zmienić. Takie były sugestie. Ja nigdy z tego nie skorzystałem. Biznesmen zaprzeczył też, jakoby chciał przejąć lot, choć miał dostawać takie propozycje. To były propozycje przynoszone, o ile dobrze pamiętam, przez pana Tomasza Wicherka. Na pewno były z Ministerstwa Gospodarki. Marcin P. ocenił, że największą korzyścią z zatrudnienia w liniach OLT Michała Tuska był dostęp do poufnych informacji z lotniska w Gdańsku, gdzie pracował syn byłego premiera. Karol Darmoros, Polskie Radio. Gdyby tak system zadziałał w przypadku Amber Gold, w serwisie Trójki teraz ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Obowiązuje dziś po południu i w nocy, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Możemy się spodziewać tych burz właściwie w większej części Polski, tylko na wschodzie kraju te ostrzeżenia nie obowiązują. Myślę, że warto tutaj pamiętać o kilku takich podstawowych zasadach zachowania się w czasie burzy. Przede wszystkim nie stać i nie parkować samochodów pod drzewami. Warto też, jeżeli w ogóle nie musimy wychodzić z domu, to lepiej zostać w domu, tam jest zawsze bezpieczniej. Burze często wiążą się też z wiatrem, dlatego jeżeli mamy jakieś przedmioty, doniczki na balkonach, parapetach, warto je usunąć. No i warto też pomyśleć o zwierzętach, szczególnie takich, które przebywają stale na dworze. Na przykład jeżeli mamy psa, który mieszka na zewnątrz w budzie, warto zadbać o jego bezpieczeństwo. A wiatr może wiać z prędkością do 90 km na godzinę. W serwisie Trójki Poznań czerwiec 56 to nie tylko oficjalne uroczystości, ale też wspomnienia sprzed 61 lat. Ludzie pierwsze wystąpili o chleb i o godność swoją, nie? Pracownicy musieli walczyć o swoje prawa, nie? Bo byli poniżani, ośmieszeni, za darmo pracowali, nie? Ja miałem 6 lat wtedy. Pamiętam czołgi, jak jeżdżały. Jako Polacy jesteśmy winni co roku uczcić te tragiczne wydarzenia. Bo jeżeli my jako Polacy nie będziemy tego robić, no to historia zapomni, a naród bez historii, bez tożsamości nie jest tak naprawdę narodem. Podczas walk 28 czerwca 1956 roku zginęło kilkadziesiąt osób, kilkaset zostało rannych. Poznański robotniczy zryw był pierwszym w powojennej Polsce tego rodzaju wystąpieniem przeciwko władzy. Za pół godziny przed pomnikiem ofiar czerwca na placu Adama Mickiewicza rozpoczną się główne uroczystości rocznicy. Europa nie jest w stanie spełnić oczekiwań wszystkich migrantów, mówił sekretarz generalny Rady Europy Torbjörn Jagland podczas zgromadzenia parlamentarnego Rady Europy. Nie zmienia to faktu, podkreślił, że obowiązkiem państw jest solidarna współpraca i pomoc w rozwiązywaniu problemu. Torbjörn Jagland przypomniał, że jedynie przez Morze Śródziemne przybyło w tym roku 84 tysiące migrantów uciekających przed wojną lub poszukujących lepszego życia. Zaznaczył, że kilka krajów, do których przybyła największa ich liczba, znalazło się w szczególnie trudnej sytuacji, co stało się pożywką wśród lokalnej ludności dla populizmu, nacjonalizmu i ksenofobii. Sekretarz Generalny Rady Europy zwrócił uwagę na spoczywający na rządach obowiązek respektowania praw człowieka wobec migrantów, szczególnie nieletnich. Przypomniał, że jedynie w ubiegłym roku do Grecji, Włoch, Bułgarii i Hiszpanii przybyło ponad 100 tysięcy dzieci, z czego 1/3 samotnie, bez opieki, najbardziej narażona na agresję. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Geber. Na koniec jeszcze Płock, gdzie stanie drzewo, które naładuje telefony komórkowe. Drzewo OZE to imitacja prawdziwej rośliny wyposażonej w panele fotowoltaniczne. Drzewko będzie miało 3 metry, pojawi się w lipcu przed budynkiem starostwa, mówi starosta płocki Mariusz Bieniek. Zamiast liści są panele fotowoltaiczne produkujące z energii słonecznej prąd i to drzewo będzie miało możliwość podłączania smartfonów, drobnych urządzeń elektrycznych do tego, aby służyć jako taka, bym powiedział, ładowarka. Na drzewie będzie można prześledzić, w jaki sposób energia słoneczna przekształca się w energię elektryczną. Drzewo OZE będzie otoczone ławkami i prawdziwą zielenią. To był serwis Trójki.

no more. Did it frighten you? How we kissed when we danced on the light up floor. On the light up floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. I'm waiting for it, that green light. Cause honey, I'll come get my things, but I can't let. Lord Greenlight z płyty Melodrama. To nasza płyta tygodnia i dwa egzemplarze jak zwykle SMS-em rozdajemy. 71-335. Teraz Młynarski Place, Młynarski i Gaba Kulka. 12 godzin z życia kobiety, a już za chwilę w Trójce reportaż. Podobnych, strasznie niepodobnych, niestety. Tak. pierwsza kuchenna, co zaspać się boi, ta druga kuchenna, co chleb rano kroi, ta trzecia spóźniona, co mlekiem się parzy, ta czwarta zmęczona, o snu chwilce marzy, ta piąta, co wspycha pół czarnej zapaście, wytrzeszcza na ciebie swe oczy dwanaście. Młynarski Place, Młynarski i Gaba Kulka. Płytę tego dnia dostają pan Andrzej ze Starego Opola i pan Artur z Kraśnika. Chciałem powiedzieć odnośnie tych burz, które idą od Drezna, bo mieszkam niedaleko od Drezna i tu na razie stamtąd tylko idą ciemne chmury, a o żadnych burzach nie ma co mówić. No to pewnie zależy, z której strony Drezna pan mieszka, bo na mapie radarowej widać, że te burze to już Drezno minęły, teraz są na wysokości Budziszyna i idą w kierunku Polski i za chwilę w Zgorzelcu burze się pewnie zameldują. To jest jedno skupisko burzowych chmur, drugie mamy na Dolnym Śląsku już powyżej Kotliny Kłodzkiej, potem na Opolszczyźnie także burze, no i w centralnej Polsce na północ od Łodzi i na południe od Warszawy i w Świętokrzyskim także burze się przetaczają i to jeszcze nie wszystko, bo te burze będą się pojawiały, zdaniem synoptyków. Wszędzie się mogą dziś późnym popołudniem, wieczorem i w nocy pojawić. Wszędzie duszno i parno i burze jutro także będą nam towarzyszyły gdzieniegdzie z gradem. 22 i 7 trójek to nasz telefon w każdej sprawie. Reportaż w Trójce. 10-letni Pawełek z małej miejscowości Żarki, niedaleko Myszkowa, niespełna rok temu zachorował na nowotwór mózgu. Mimo dwóch operacji i tak przykrego doświadczenia jest wciąż uśmiechnięty i pełen optymizmu. Sił do walki z chorobą dodaje mu zaangażowanie rodziców i lokalnej społeczności, która z ogromnym poświęceniem zbiera pieniądze na jego leczenie w renomowanej klinice w Niemczech. Zapraszam do wysłuchania reportażu Jakuba Tarki zatytułowanego Zdążyć na czas. Jak moi koledzy zobaczą plakat, to od razu mi go pokazują. Nawet koledzy mówili, że jestem sławny, ale wolałbym być normalny. Nie sławny, tylko normalnie żyć. Na tyle go to czasami dogniata, że potrafi wypalić takie pojedyncze zdanie, które trafia tak celnie w serducho. Już nie wiem, czy po pierwszej, czy po drugiej operacji. Ja go wcale nie pytałem, a on nagle do mnie... Tato, ja ci dziękuję, że ze mną byłeś w szpitalu. To się człowiek wzrusza, jak on coś takiego powie. Być może bardziej się kolegom żali albo rodzeństwu, a nie nam. Nie chcę nas dodatkowo obciążać swoimi kłopotami i być może przemyśleniami. Zadał mi tylko jedno jedyne pytanie, jak jechaliśmy samochodem. Mamusiu, ile mamy czasu? Ciężko mi było odpowiedzieć na to pytanie, bo sama nie wiedziałam, ale odpowiedziałam mu, że wystarczająco dużo, żeby zdążyć. Jedyne, co mnie jeszcze pocieszyło w tym pytaniu, to to, że zadał to pytanie w liczbie mnogiej, a więc wie, że nie jest w tym wszystkim sam, że jesteśmy my wszyscy. Wcześniej, przed pierwszą operacją, nie wiedział, że ma guza mózgu. Zresztą wywnioskował, jak wylądowaliśmy na neurochirurgii. Wylądowaliśmy na świetlicy, tam chodziły dzieci, wiadomo, z ogoloną główką, z przyklejonym plastrem. Jak wszyscy w pewnym momencie wyszli z tej świetlicy, też zostaliśmy sami. Też wtedy było tylko jedno jedyne pytanie. Mamo, czy ja mam to samo? No, tylko wtedy kiwnęłam głową. Nie byłam w stanie mówić. I to w sumie są wszystkie jego takie zapytania dotyczące stanu jego zdrowia. Ale jest na tyle inteligentną osobą, że wie doskonale, co się dzieje. Kiedyś, no ciężko powiedzieć, że podsłuchałam po prostu tuż po operacji, leżał na sali pooperacyjnej, ja wyszłam za taką zasłonkę, coś umyć. On myślał, że chyba wyszłam w ogóle z sali. I słyszałam, jak pielęgniarka się go pyta, Pawełku, no i jak po operacji, wszystko w porządku? On, no, a bałem się, że będę głupi albo nie będę mógł ruszać nogami. Naiwnie myślałam, że on nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia. No, wtedy też miałam problem, żeby do niego podejść uśmiechnięta i bez łez w oczach, no bo przy nim się staramy trzymać fason. Czasami wręcz tak się dobrze wczuwamy w grę, że śmiejemy się głośno, wygłupiamy, żartujemy. No, a w środku i tak jest ta obawa i ten strach przed tym, co się może zdarzyć. Gdzie ty jedziesz? Do kolegi. Do jakiego kolegi? Poczekaj. Ola, Aga, czy on nam jest potrzebny? Jest potrzebny na zjeść obiad. Robert, chodzisz. No teraz akurat jest tak, potem jedziesz. Nie jestem głodny. Ale nikt nie pyta, czy jesteś głodny. Chodź, nie rozrabiaj, chodź stary. No proszę cię, chodź. My jesteśmy dosyć aktywni sportowo, zwłaszcza Pawełek. Jeździ na nartach, gra w piłkę nożną od 3 roku życia, chodzi na treningi piłkarskie. To jest coś, co uwielbia robić właśnie. Lubi biegać, jako dziecko łaził po drzewach. Z kolegami wiecznie coś budował, jakieś szałasy. No, on był ciągle w ruchu. To było dziecko, które nie siadło chwilę na miejscu, tylko on ciągle musiał coś tworzyć, coś robić, broić przy okazji, wiadomo. Zaczął się uspokajać tak po pierwszej klasie szkoły podstawowej. My się z mężem cieszyliśmy, że dziecko nam dorasta, że poważnieje, no, że poszedł do szkoły, no to się uspokaja, że po prostu wyrasta z tego takiego dokazywania. No niestety to się okazało błędne myślenie, ponieważ to były właśnie pierwsze objawy jego choroby. Zaczęły się w nocy bóle głowy, właściwie to bóle oczu i wymioty na końcu występowały. Wiedziałam tylko tyle, że się coś bardzo złego dzieje z moim dzieckiem, jak zobaczyłam, że bije się rączką po głowie, tak go strasznie głowa boli. Z Pawełkiem trafiliśmy, wiadomo, najpierw do lekarza pierwszego kontaktu, dostaliśmy skierowania do okulisty. No. I od lipca do października trwała ta cała procedura z badaniami podstawowymi, wizyta u okulisty, ale w ciągu dnia, a on te objawy miał tylko w nocy. Niedługo później, kilkanaście dni później, pojechaliśmy ze skierowaniem od okulisty do szpitala pediatrycznego na oddział okulistyki. Symulant. No przecież jest żywotny, zdrowy. We wszystkich badaniach niespecjalnie coś wychodzi, tak? No coś z tarczami, jeżeli chodzi o oczy. No i ostatni dzień, rezonans. No i wtedy dopiero wyszło. Że ma guza mózgu. Rozpacz. Bezradność, bezsilność. No to ja jako ojciec muszę powiedzieć, że bardziej spokojnie podszedłem do tematu. No, mówię, damy radę. I tak prawdę mówiąc, długo taki spokój miałem. Prawie aż do pierwszej operacji. No ale wtedy, kiedy się widzi własne dziecko takie bezładne i kiedy właściwie nie wiemy, co my możemy zrobić, no bo nie od nas to zależy, no to ta niemoc no, wtedy dobija, tak? Chcę dać wszystko, co ma. Nie można. To jest dobijające. Przed pierwszą operacją, jak patrzyłem na kolegę, który był już po operacji, to tak trochę się zaczynałem bać. Po prostu po operacjach przyklejają takie wielkie plastry na głowę, w miejsce, gdzie rozcinali. Ale jak byłem już po operacji, to już traktowałem jak normalne, że tak muszę mieć. A jak myślisz? Ty się bardziej obawiałeś, bałeś, czy rodzice? Myślę, że rodzice. Jak jeżdżałem na takim łóżku na kółkach, no to mama tak się stresowała strasznie. To można zauważyć? No, tak po części. Bo tak zazwyczaj to się staramy chyba uśmiechać, co? No, zwykle tak jest. I ty też tak robiłeś? No, udawałem, że się nie boję. Dopiero jak byłem na sali, to wiedziałem, że mama nic nie widzi i że mogłem zaczynać się bać. No i się tak zacząłem stresować i się zaczęłam trząść. No i pielęgniarka myślała, że jest mi zimno i mnie przykryła. A ja się nadal trząsłem pod kołdrą. Ze strachu i ze stresu. Ale da się przeżyć. Bo jak patrzyłem, że niektórzy przeżyli po tych operacjach, to wiedziałem, że ja też przeżyję. Pierwsza operacja była przeprowadzona w celu zlikwidowania wodogłowia, ponieważ guz u Pawełka jest tak umiejscowiony, że zatyka odpływ płynów mózgowo-rdzeniowych. Wytwarzało się przez to bardzo duże ciśnienie, które napierało na nerwy wzrokowe. I powiększone były komory. Druga operacja miała na celu usunięcie guza. Tylko nie ma literatury na ten przypadek za wiele. Hasło Brodawczak w systematyce od 10 lat, a na świecie kilkadziesiąt przypadków. Po tej drugiej operacji profesor nam mówi, że wydaje się, że usunięte zostało wszystko, ale to już było na granicy takiej jakiegoś ryzyka, że nie jest tego pewien, czy wszystko. Mówił, że ten guz jakoś jest zahaczony, zawinięty pod coś, że on tam już nie miał podglądu kamery i tam nie mógł zajrzeć, czy tam jest, czy nie ma. Połowa marca zrobiliśmy rezonans, no okazało się, że mamy jakieś resztki tego guza. No i zapada decyzja, by podać miejscową radioterapię. No i tutaj zaczęła się nasza walka o informacje, o szukanie jakiejś może innej metody, bo to już do nas dotarło, że naświetlanie, pomimo zapewnień, że no dzisiejsza radiologia to jest punktowa, celowana, tak? Ona jaka by nie była, pozostawi skutki uboczne. Sen straciłby samodzielność. Nie wiem, czy byłby roślinką, niemniej jednak intelektualnie mógłby się przestać rozwijać. Generalnie biega o to, o co chyba każdemu rodzicowi, o pełną sprawność do końca życia. Ile ono by nie trwało, ale pełni sprawny. Pobudka, otwieraj oczy. No otworzyłem wyobraźni. Auć. Trzeba mu skośne mięśnie wyrobić i musi śledzić przedmiot, który się wolno przesuwa przed okiem i ma to pomóc. No pomaga, bo widać, że było lepiej. Co prawda teraz chyba ten guz też troszkę nam przytłumił nasze działania, ale walczymy. Staliśmy właśnie namiar na lekarza z Niemiec, który operuje bardzo trudne, ciężkie przypadki, których w Polsce się nie operuje, a nawet nie w Polsce, tylko również w innych miejscach na świecie. Skontaktowaliśmy się z tym lekarzem, wysłaliśmy mu całą dokumentację medyczną Pawełka, przetłumaczoną. Ten lekarz z Niemiec nam odpowiedział, że jest możliwość operacji Pawełka i całkowite usunięcia tego guza, a więc ta operacja by zamknęła ten koszmar, przez który przechodzimy. Ale Pawełek musi się znaleźć w klinice w ciągu kilku tygodni. Koszt operacji w przeliczeniu na polskie złote to wynosi około 170 tysięcy złotych. Tu niestety liczy się czas i każda złotówka. To są dwie rzeczy, których nie mamy. Jeżeli chodzi o wyjście na sobotę na rynek, spotykamy się pod strażą tutaj za 15:09, żeby o 9:00 najpóźniej już być na rynku z puszkami. Oprócz tego, że będziemy zbierać pieniążki do puszek, będziemy rozdawać ulotki oraz druczki do wpłaty bankowe. To jest chyba największy cud w tej całej sytuacji. Się okazało, że nie jesteśmy z tym problemem sami. Pod szyldem OSP Żarki, pod dowództwem komendanta Andrzeja Gzieło, są drukowane ulotki, rozdawane, są plakaty wieszane w sklepach, organizowane zbiórki. No po prostu mam wrażenie, że to nie moje dziecko, tylko wszystkich z Żarek. Mnie by to nawet do głowy nie przyszło, że można się tak zaangażować w ratowanie cudzego dziecka. Puszki i identyfikatory, okej? Mamy takie zdjęcie Pawełka, również przez rodziców oddane nam do dyspozycji. Duży, jeszcze mniejszy, obwieszony medalem z nagrodą, bo on również biegał taki szczęśliwy, taki jak zwycięzca, tak? I tak patrząc na to zdjęcie, to mamy nadzieję, że tym zwycięzcą pozostanie do końca. Tak, wierzymy strasznie w to, bo to jest dzieciak, który ma wolę walki po prostu, tak? Wiemy, że jak zbieramy te pieniądze, to jemu to wróci zdrowie. On wróci do pełni sił i do pełnego zdrowia. I to nas też niesie, ta wiedza o tym, że to jest dziecko w 100%, które można uratować. Małgosia. Tutaj jest Małgosia. Jak pomożemy jakiejś osobie, to później możesz się odwdzięczyć, na przykład pomóc nam w jakichś złych sytuacjach. Wojek jest sympatycznym chłopcem, miłym, jest bardzo aktywny, właśnie brał też udział w różnych biegach. No, dużo osób go lubi, zna. Staramy się zbierać te pieniążki, żeby ją przeżył. To nie jest aż tyle pieniędzy, żeby Paweł nie mógł być zdrowy, więc moje koleżanki z harcerstwa i wszyscy znajomi powiedzieli, że pomogą mi jakkolwiek mogą. No, mam pełną puszkę i będę musiał oddawać. Chyba wieczorem będziemy oddawać o 18:00. Już całe Żarki objechałem. jako na razie jedyny z harcerzy. No, gdybym nie był harcerzem, to też bym pomógł. Lubię pomagać. Jakby wszystkich zebrać w jedno miejsce i popatrzeć na nich z góry, to bym mógł trochę zemdleć z ilości ludzi. Czasami warto mieć przyjaciół. Pawełek się tak zasklepił w tym, że nie wolno mu biegać, nie wolno mu grać w piłkę. A teraz myślę, że sobie uzmysłowił już, że ma szansę na normalne życie. Wróciła w nim chęć do życia, chęć do walki, a wydaje mi się, że to jest ważne też dla niego. On chyba zauważył, że dużo osób go lubi, że nie jest w tym wszystkim sam. To, co mnie na przykład dokuczało, że ja się czułam, że w tym wszystkim zostanę sama. A tutaj Pawełek został bardzo dobrze zmotywowany, naprawdę rewelacyjnie. Stan psychiczny na pewno tutaj ma dużo do powiedzenia, tak? On musi wiedzieć, że ma walczyć, że jest sens, że tyle fajnych rzeczy się wokoło dzieje. No, po co to zostawiać? Jak można ku temu iść, że damy radę? Tylko żeby się udało z tą operacją. Ufamy Bogu, że to wszystko się dobrze skończy, tym bardziej, że to tak się wszystko układa, że mamy szansę jednak z tym wygrać. Jak moi koledzy zobaczą plakat, to od razu mi go pokazują. Nawet koledzy mówili, że jestem sławny. Ale wolałbym być normalny. Nie sławny, tylko normalnie żyć. Był to reportaż Jakuba Tarki zatytułowany Zdążyć na czas. Szczegółowe informacje na temat zbiórki pieniędzy dla Pawełka znajdą Państwo na stronie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarkach, żarki.osp.org.pl. Chciałem tego Pawełka, o którym Państwo teraz reportaż robić, serdecznie pozdrowić. Proszę powiedzieć, że w jakikolwiek sposób Pan by mógł przekazać, że wierzę, że Pawełek będzie zdrowy, modlę się za jego zdrowie i że na pewno wszystko będzie dobrze. I dodać mu słów otuchy, bo na pewno Państwo mają kontakt z tą rodziną. Dziękuję Panu za telefon. A już 16 lipca właśnie w Żarkach odbędzie się piknik rodzinny i bieg dla Pawełka pod patronatem Wojskowego Klubu Biegacza Meta Lubliniec. Szczegóły także na stronie Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Żarki. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Już po 18.30 skrót wiadomości Jolanta Pawlak. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem niemal w całym kraju, z wyjątkiem południowo-wschodniej części i krańców północno-zachodnich. Najlepiej nie parkować pod drzewami, zabrać cięższe rzeczy z balkonów. Nocna i świąteczna pomoc medyczna od października głównie w szpitalach. Placówki, które znalazły się w sieci szpitali, będą miały obowiązek zorganizowania takiej opieki pacjentom, którzy zgłaszają się do SOR-ów, mówi szef resortu zdrowia Konstanty Radziwiłł. To jest po prostu wyzwanie przed nami cywilizacyjne. Nie może być tak, żeby te dantejskie sceny, które dzisiaj dzieją się na SOR-ach i izbach przyjęć, żeby zaakceptować. W sieci szpitali znalazły się 593 placówki. Rosyjscy przysięgli nie uzgodnili werdyktu w procesie domniemanych zabójców Borysa Niemcowa. Ława poprosiła sąd o przerwę do czwartku. Opozycyjny polityk został zamordowany w lutym 2015 roku. O zabójstwo prokuratura oskarżyła Czeczena Dadajewa, czterech innych mężczyzn o współudział w zabójstwie. ONZ alarmuje, że oblężona Raqqa jest pułapką dla blisko 100 tysięcy cywilów. To główny bastion dżihadystów z tak zwanego Państwa Islamskiego na północy Syrii. Walki rozpoczęły się 2 tygodnie temu, co postawiło tak zwane Państwo Islamskie w trudnej sytuacji w tym samym czasie, gdy dżihadystom grozi też klęska w bitwie o ich bastion w Iraku, w Mosulu. To był skrót informacji. Więcej w serwisie Trójki za pół godziny. Burze w tej chwili, najwięcej burz w centralnej Polsce i na Dolnym Śląsku, także na Opolszczyźnie. Wieczorem wciąż burze, w nocy także burzowo, lokalnie opady gradu do tego dojdą. Wiatr bardzo silny, w porywach do 90 km na godzinę. Przed nami burzowa i bardzo ciepła noc, bo temperatura w nocy na wybrzeżu będzie dochodziła do 18 stopni, w centrum 20 stopni, a na południu w nocy 22 stopnie. Jutro znowu gorąco, od 24 stopni nad morzem do 32 na południu. Wciąż możliwe burze i przelotne opady deszczu i grad i silny wiatr. Z południa wiatr wieje. W burzach porywy do 90 km na godzinę, a w górach i dziś i jutro porywy do 110 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Najważniejsze, co się czuje. Słuchaj zawsze głosu serca. Posłuchaj głosu serca i daj się zachwycić wyjątkowym promocjom na przebojowe modele Toyoty. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Auris w cenie już od 55 900 zł z automatyczną klimatyzacją i radiem z systemem Bluetooth. Sprawdź też promocje na pozostałe modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Słuchaj zawsze głosu serca. Autostop. I znów autostop? Brzmi Toyota Wiotę jak jakaś stara śpiewka. Jeśli masz dosyć starych przebojów, zapraszamy do salonów Skody, gdzie czekają nasze najnowsze modele i prawdziwe hity cenowe. Sprawdź nowości Skody w ofercie kredyt niskich rat w salonach i na skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Suwałki Blues Festival 2017. Zagrają The Original Blues Brothers Band, Doyle Bramhall II, Jam, Joe Louis Walker, Fantastic Negrito, Rick Astley and the Nightcats, Martyna Jakubowicz oraz wielu, wielu innych. Koncerty plenerowe i śniadania bluesowe, wstęp wolny. 6-9 lipca. Szczegóły na suwałkiblues.com. Na festiwal zaprasza sponsor fabryki mebli Forte oraz organizatorzy. Miasto Suwałki i Suwalski Ośrodek Kultury. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Ale super szklanka, skąd ją masz? Nie powiem. A tę? Też nie powiem. A te pozostałe, no powiedz. To najfajniejsze szklanki, jakie widziałem. Właśnie dlatego ci nie powiem. Ale ja powiem. Wystarczy zbierać naklejki na stacjach Lotos. Każde tankowanie 25 litrów dowolnego paliwa lub zakupy w Cafe Punkt za minimum 12 zł to jedna naklejka. Kiedy zbierzesz 3, jedna z 6 szklanek z piłkarskiej kolekcji będzie twoja. Przyjedź na stację Lotos i odbierz swoją szklankę. Naj nie bierze się znikąd. Lotos. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Cieszynie i Świeradowie Zdroju na trasie Lata z Radiem. Drap z drapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty, godzina 19. Arkadiusz Ekiert w studiu. Dzień dobry, po raz Dzień kolejny. Dobry. Się ciemno robi za naszym oknem, no i burze idą. Się pojawią niestety niebawem, tak. A do domu daleko. To w twoim przypadku bardzo daleko i to może być podróż jedyna w swoim rodzaju. Jesteś skuterem, czy? Nie, samochodem. Okej. Okay. No jak, przecież rano tak lało. A propos samochodów, no ja dzisiaj widziałem gościa, który się wybrał skuterem. Naprawdę? Tak. A propos tego, o czym ty w trójwymiarze dziś będziesz mówił, to o samochodach z plastiku między innymi. No wiesz co, są takie szanse. Mnie to nie dziwi, no przecież to nie żadna nowość. Trabanty. Myślisz o Trabancie? No, Trabant, samochód plastikowy. Ale nie, wiesz co? Tego nie, nie, tu nie chodzi o karoserię, tylko na przykład o płytę podłogową. A cały z plastiku. A? I co ty na to? No to inna sprawa, to posłucham. Trójwymiar. Technologia, nauka, biznes. Dziś więc powiemy między innymi o nowych możliwościach leczenia glejaka mózgu przy pomocy grafenu. Spróbujemy sobie też właśnie wyobrazić samochód zbudowany po prostu z plastiku. Nauka. Zespół dr Ludwiki Lipińskiej z Zakładu Technologii Chemicznych Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych zajmuje się otrzymywaniem i aplikacją grafenu płatkowego. Dwa spośród jego dokonań zostały właśnie nagrodzone pierwszym miejscem oraz trzecim w tegorocznym konkursie na najlepszy wynalazek Eureka, dziennika Gazety Prawnej. Tegoroczne nagrody są o tyle ciekawe, że za pomocą grafenu prawdopodobnie będzie można leczyć o wiele skuteczniej glejaka mózgu, mówi Joanna Jagiełło z Zakładu Technologii Chemicznych. Nasz materiał, kompozyt tlenku grafenu z nanocząstkami platyny, jest materiałem, który być może w przyszłości pozwoli na leczenie tego typu nowotwory, glejaki. Nasze wyniki są bardzo obiecujące. Jak się okazuje, połączenie tlenku grafenu z nanocząstkami platyny powodują znaczny spadek masy oraz objętości guzów nowotworowych, glejaków, a co jest bardzo obiecujące dla przyszłych badań. Druga nagroda dotyczy odkrycia, które pozwoli prawdopodobnie w przyszłości wyprodukować tworzywo sztuczne, które z kolei będzie o wiele trwalsze od metalu, mówi Michał Wolontarski z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych. Dochodzimy już do tego momentu, że możemy myśleć powoli o tym, żeby pewne części metalowe w samochodach, czy jakieś elementy podwozia, czy elementy, nie wiem, resorów, były wykonywane z polimerów wzmocnionych jakimiś uszlachetniczami. Oczywiście w tym momencie myślę o grafenie, bo w tej dziedzinie udało się uzyskać pewne poprawy własności, które właśnie pozwalają mi takie słowa powiedzieć. Może to oznaczać, że na przykład moje tarcze hamulcowe w samochodzie będą plastikowe? Trochę mnie to przeraża. Nie, tarcze plastikowe nie, dlatego że tutaj nie uzyskujemy poprawienia ścieralności, tylko raczej wytrzymałości na zgniatanie czy rozrywanie. Więc tarcze absolutnie nie. Proszę być spokojnym. I tu mnie trochę pan naukowiec uspokoił, ale lżejszy o kilkadziesiąt kilogramów samochód to brzmi obiecująco. Biznes. Nowe technologie napędzają cyfrową transformację, która w ciągu najbliższej dekady ma przynieść światowej gospodarce, uwaga, 100 bilionów dolarów. Firmy, które nie korzystają z zaawansowanych zdobyczy techniki i nie zmieniają swojego modelu działania, zostaną zepchnięte na margines, mówi Tomasz Niewielski z SAP Polska. Cyfrowa transformacja to nie jest, jak się niektórym wydaje, wszczepienie technologii do firmy. Na bazie technologii wygenerowanie zupełnie nowych pomysłów na sposób działania firmy. To jest poszukiwanie nowych modeli biznesowych dzięki właśnie podwoziu technologicznym, które ta technologia umożliwia. To nie jest kwestia podejścia technologicznego do zagadnienia, ale podejścia bardzo biznesowego. A technologia jest pewnym driverem, który podejście biznesowe umożliwia zaimplementować. W zasadzie każdy biznes jest biznesem już technologicznym, bo w zasadzie, żeby przeżyć w dzisiejszym świecie, żeby odpowiedzieć na pewne rosnące i to skokowo rosnące wymagania konsumentów, trzeba się posiłkować technologią. W związku z czym, może powiedzieć tak, ten, kto z technologii nie korzysta, zaraz tego biznesu, można powiedzieć, zniknie, zostanie wyrzucony na margines. W zasadzie nie ma chyba dzisiaj biznesów, które się technologią nie muszą wspomagać. Z ubiegłorocznego badania Digital Transformation firmy doradczej Deloitte wynika, że polskie firmy obawiają się cyfrowej transformacji, ale rozumieją też, że nie ma od niej odwrotu. Cyfryzację postrzegają jako czynnik, który zadecyduje o ich przewadze konkurencyjnej i utrzymaniu się na rynku. Ponad połowa, 51% polskich firm ma wizję transformacji cyfrowej, a 41% opracowało szczegółowy plan biznesowy i inwestycyjny. Technologia. Minister cyfryzacji Anna Streżyńska podpisała właśnie z przedstawicielami operatorów telekomunikacyjnych, izb gospodarczych, dostawców usług i sprzętu oraz instytucji badawczo-rozwojowych i uczelni technicznych porozumienie na rzecz strategii 5G dla Polski. Technologia 5G pozwoli na korzystanie z bezprzewodowego internetu z prędkością zbliżoną do połączenia światłowodowego, nawet do 1 gigabita na sekundę. W praktyce oznacza to nowe możliwości dla konsumentów i przedsiębiorców, nowe modele biznesowe i innowacyjne rozwiązania w codziennym życiu. Wprowadzenie technologii 5G pozwoli sprostać wyzwaniom cyfrowej gospodarki, takim jak internet rzeczy czy autonomiczne samochody. To wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszam za tydzień. Arkadiusz Ekier, do usłyszenia. Trójwymiar. Mówiłeś o tym, że plastikowe samochody i wyższość plastiku jest między innymi taka, że plastik jest odporny na odkształcenia. Tak. No i to jest o tyle aktualne, że pan Marek z Wałbrzycha napisał, co się nad Wałbrzychem dzieje, bo tam przeszło właśnie gradobicie i kostki lodu były wielkości tych do drinków. A pół godziny później słońce zaświeciło po tym gradobiciu. Myślę, że tu też zaświeci? No, myślę, że najpierw musi się to gradobicie przetoczyć, ale do nas idzie i pewnie dojdzie. Pytałem, czy przyjechałeś skuterem, a ty powiedziałeś, że co? Że kto by w taką pogodę, tak? Ale tu kolega motorem przyjechał. Patryk już w studiu. Tak, dzień dobry. Przyjechałem motocyklem, ale mam nadzieję, że jeszcze zdążę wrócić do domu, zanim się rozpada. Rzeczywiście zapowiedź jest straszna. Nie wydaje mi się. Wygląda to okropnie. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Nie wydaje mi się, idę o zakład. Nie będę się zakładał. Podobno jak się szybciej jedzie, to trochę mniej pada. Spróbuję. A to jest odwieczne pytanie. Czy jeżeli jedziesz szybciej, to będziesz bardziej mokry, czy mniej? Panowie, możemy się umówić na informację, zweryfikuję to i dam znać. To jest pytanie do doktora Rożka. Czy kiedy jedzie się szybciej, to się bardziej zmoknie, czy mniej? Dopisujemy do listy. To these machines. horsepower, not manpower. Brains, not raw. Pozostał kwadrans do 19. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Patrycjusz Wyżga, dobry wieczór. W studiu dr Mirosław Bieszki, doradca ekonomiczny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór. Pan doktor, muszą to państwo wiedzieć, wraca wprost z brytyjskiej ambasady w Warszawie. Tam odbyło się, panie doktorze, spotkanie, które, a to bardzo ciekawe, miało promować usługi finansowe świadczone przez brytyjskie City, przez londyńskie City. W momencie, w którym Wielka Brytania jest w trakcie procedury brexitowej od 29 marca tego roku, tyka przecież zegar, 24 miesiące mają Brytyjczycy na to, żeby wynegocjować zasady wyjścia z Unii Europejskiej. Bardzo dużo się mówiło o tym, że być może niektóre kraje, być może Warszawa, jakieś inne stolice mogłyby przejąć część usług finansowych, które teraz realizowane są w Londynie. Tymczasem to Londyn przyjeżdża do Warszawy po to, żeby promować swoje usługi? Londyn przyjeżdża do Warszawy również dlatego, że patrzy na Polskę jako kraj, który w obecnej koncepcji Theresa May ma relacje z Polską, mają osiągnąć nowy poziom strategiczny. Podkreślano, że te relacje były bardzo dobre. Jedna ambasador Wielkiej Brytanii, Jonathan Nott, dostał zadanie zrobienia z tych inwestycji, z tych relacji wspaniałych, a teraz mówimy o nowym poziomie strategicznym i z tego punktu widzenia nie możemy się dziwić. Ale co to znaczy poziom strategiczny? Bo to takie ogólne, przyjemne określenie, ale co się pod tym kryje? Jakie konkrety? Szukanie partnera. Również weźmy pod uwagę to, że 800 tysięcy Polaków żyje w Wielkiej Brytanii. Populacja obywateli Unii Europejskiej żyjącej w Wielkiej Brytanii jest około 3,5 miliona, czyli my mamy 1/4 tej populacji, która żyje w Wielkiej Brytanii. Ta populacja już nie jest tą populacją, która kiedyś była, czyli te blue collar workers, ale to jest duża część również pracowników City. I właśnie dlatego też Londyn reprezentował dzisiaj Andrew Plummey, który jest burmistrzem części Londynu, nazywanej City, czyli tego, co jest zagłębiem finansowym, najważniejszym centrum bankowo-finansowym. No właśnie, pewnie gdybyśmy mieli policzyć i wskazać te najważniejsze dzielnice finansowe całego świata, to pewnie londyńskie City byłoby zdecydowanie w pierwszej piątce. Ta mila na mile jest tak gęsto, zaludniona przez banki, że na pewno tak. Panie doktorze, przyjeżdżają zatem Londyńczycy, promują swoje finansowe City. Jakich używają argumentów? Przede wszystkim tego, że Londyn nawet po Brexicie będzie nadal jednym z najważniejszych centrów finansowych świata. Istnieje oczywiście obawa, że Brexit, jeżeli będzie źle poprowadzony i skończy się tym twardym Brexitem, którego ja nie chcę osobiście. Ale taki zapowiadała Theresa May. Theresa May myślę, że popełnia ten sam błąd, co Cameron, który postawił wszystko na referendum. Może nie wracajmy do polityki, bo ja jednak myślę, że dobrze posłuchać tego, co mówili ekonomiści. Pewnie, że tak. A oni mówili po prostu jedną rzecz bardzo ważną, że jeżeli będzie twardy Brexit, to nie tylko spadnie pozycja konkurencyjna Londynu, ale praktycznie całej Unii Europejskiej i Europy. Dlatego, że mamy po drugiej stronie oceanu, mamy Trumpa, który, jak wiadomo, nie pała miłością do Unii Europejskiej. America first. America first. I tu może nastąpić coś takiego, że ta korowa działalność londyńskiego City, czyli na przykład zarządzanie aktywami, to jest 3,5 tryliona, może 3,5 tysiąca miliarda funtów, tak? Wręcz trudno sobie to wyobrazić. Mnożymy to jeszcze przez 4,78 zł. I dochodzimy do sytuacji, w której kilkanaście razy większe niż polskie PKB. I teraz, gdyby ta działalność została przejęta, na przykład przez Singapur, bo o tym się mówi, to mamy układ, w którym Europa zaczyna tracić pozycję konkurencyjną. Ta wizyta Europa, w Polsce, nie Wielka Brytania, nie cały tylko kontynent. Wielka Brytania. Musimy mieć tylko świadomość, że dopóki Londyn był częścią Unii Europejskiej, to Europa była takim tworem jednolitym. W sytuacji, w której jest Brexit, Londyn wychodzi, więc mamy Europę plus Wielką Brytanię, mimo tego, że mówi się o tym, że Wielka Brytania nadal będzie tą częścią geograficzną Europy, ale nie ekonomiczną. I w związku z tym to dotyka nie tylko Londynu, ale również całej Europy. Reasumując, to, co było bardzo dobrze dzisiaj podkreślone, to jest kwestia dotycząca tego, że fintech, czyli ta działalność, która jest w tej chwili takie słowo kluczem, klucz w dzisiejszej finansach i technologii, to jest fintech, to Londyn jest jednym z najciekawszych miejsc, w którym się najwięcej dzieje fintechu. A w tym fintechu, o którym mówiono, to jest RegTech, czyli to wykorzystanie nowych technologii do radzenia sobie z regulacjami i z nadzorem. Proszę Państwa, od 7 do 20% budżetów technologicznych banku to są koszty nadzoru i koszty regulacji. Jeżeli wyobrazimy sobie sytuację, w której dobrze wykorzystamy technologię, o której dzisiaj mówiono, nie będę wymieniał firm, które były obecne, ale te technologie wykorzystane w pracy banków, czy teraz sektora pożyczkowego, to jest możliwość zmniejszenia tego budżetu i przekształcenia bieżących wydatków na inwestycje. I wreszcie Brexit. Brexit, które ujęcie mi się bardzo podobało, ponieważ było to takie ujęcie zdroworozsądkowe, ucieczka od polityki, przestrzeganie przed sytuacją, w której każdy uprze się przy swoich pozycjach i nie daj Boże dojdzie do sytuacji, w której ktoś trzeci będzie musiał być arbitrem w tym procesie. Biznesmeni, którzy byli obecni, podkreślają jedną rzecz. Londyn będzie. Unia Europejska też będzie. Wobec tego szukajmy rozwiązań takich, które pozwolą na połączenie naszych interesów. Mamy dużo wspólnych interesów. Właśnie. Brexit means fin exit, czyli odpływ finansowania, odpływ tego kapitału, mówi pan, do Singapuru. Ale chwila, przecież my bardzo dużo mówiliśmy o tym, że to niektóre europejskie stolice, te, które pozostaną w Unii Europejskiej, część tego biznesu mogłyby przejąć. Mówiło się o tym, że niektóre instytucje finansowe mogłyby się do Warszawy na przykład przenieść. Decydować będzie to, gdzie znajdują się mózgi. Bo technologię zawsze można kupić. Problemem są wykształceni ludzie, którzy mają praktykę i kulturę korporacyjną, która jest charakterystyczna. Nie mamy, my nie mamy z tym problemu, ale proszę zwrócić uwagę, że bardzo duża część, to co powiedziałem na wstępie, Polaków pracuje już dzisiaj w City, jest bardzo cenionymi ekspertami. Jest pytanie, co może ich skłonić do powrotu do Polski? Czy jeżeli mają do wyboru Paryż, Frankfurt, a Warszawę, co wybiorą? Pamiętajmy, że ich rodziny już tam są. Więc ja nie chcę potępiać w czambuł planów dotyczących sprowadzania firm, instytucji finansowych z Londynu do Polski, ale ja myślę, że trzeba po prostu zdać sobie sprawę z tego, co my możemy zaoferować w porównaniu z innymi krajami. Ostatnie pytanie. Mówi się, tam dwie ważne agencje unijne znajdują się właśnie na terenie Wielkiej Brytanii. Między innymi ta agencja, która nadzoruje cały sektor bankowy Unii Europejskiej. Warszawa już oficjalnie mówi, walczymy o to, by tę agencję przenieść do Polski. Jakie szanse, pańskim zdaniem? Budapeszt też walczy. To prawda. Ponad 20 stolic o to walczy. Tak, ale my nie jesteśmy w strefie euro. To ma istotne znaczenie. Tak, to ma istotne znaczenie. Ale Londyn też nie jest. Londyn był poza strefą euro i był od początku poza strefą euro, zanim te instytucje powstały, więc musimy wziąć pod uwagę kilka okoliczności, które ja nie mówię, że nie, ale wydaje mi się, że jeżeli zważę na jednej szali poważne. To, co mamy, a to, co możemy oferować w porównaniu z innymi, no to wydaje mi się, że jedną z głównych przyczyn będzie również to. Prosto ze spotkania w ambasadzie Zjednoczonego Królestwa w Warszawie dr Miro Jarosław Bieszki, doradca ekonomiczny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Bardzo dziękuję, panie doktorze, dziękuję za wizytę. A teraz w studiu pani Halina Kochalska, Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor, rejestr dłużników. Dobry wieczór, pani Halino, witamy serdecznie. Pomówimy o zadłużeniu w kontekście usług telekomunikacyjnych. To istotne teraz, szczególnie kiedy planujemy wyjazdy na wakacje, możemy korzystać za granicą z naszych telefonów właściwie po takich samych cenach i takich samych stawkach, jak korzystamy tutaj w ramach usług krajowych, a to oznacza, że być może tych dłużników będzie odrobinę mniej, bo ta sytuacja nie jest na tym rynku chyba najlepsza. Witam. Tak, faktycznie w naszym rejestrze jest obecnie ponad 300, niemalże 302 tysiące osób, które mają niezapłacone rachunki wobec firm telekomunikacyjnych. Ich łączne długi przekraczają 711 milionów złotych, także spora kwota. Faktem jest, że widzimy też, że przekłada się spadek kosztów rozmów i w ogóle usług telekomunikacyjnych też na zaległości Polaków, bo w ciągu roku ta kwota nieznacznie się obniżyła. Wartościowo nasze rachunki są coraz niższe, a dzięki nowej regulacji unijnej będziemy mogli teraz w Unii Europejskiej rozmawiać jak u siebie w domu. Także to jest naprawdę spora zmiana, z tym, że przed tą zmianą też trochę bronią się firmy telekomunikacyjne. Może cała sytuacja wywołać nieco zamieszania, bo przed wyjazdem i takim czerpaniem radości z rozmów we Francji czy w Portugalii po cenach krajowych, warto byłoby się upewnić, czy rzeczywiście nasza taryfa na to pozwala. Taki średni dług to 2357 zł, zatem sporo. Mówimy o tym, że te długi delikatnie spadają. Czy to jest taki rodzaj zadłużenia przez Polaków chętnie spłacane, czy rachunki za telefon są spłacane w pierwszej kolejności? Z naszych analiz wynika, że staramy się płacić właśnie za ten telefon. Jest to jeden z rachunków, jedno ze zobowiązań, które pada w dalszej kolejności. Jeśli już mamy czegoś nie zapłacić, kładziemy na stole rachunki, bo nie ma pieniędzy i trzeba wybierać, to ten telefon jest pod koniec listy, znajduje się pod koniec listy. Zawsze bardzo wysoko są kredyty hipoteczne, prawda? Te zobowiązania wobec banków. Tak, oczywiście kredyty, zobowiązania wobec banków, ale większość łatwiej przesunąć w czasie rachunki za media, rachunki za czynsz, bo nie zostaną wyeksmitowani z dnia na dzień, a te rachunki telefoniczne jednak można odłożyć, można spłacić w trochę późniejszym terminie. Podpowiedzmy, pani Halino, co zrobić, o czym pamiętać, kiedy się na takie wakacje wyjeżdża, żeby się jednak bronić przed tymi wysokimi zagranicznymi rachunkami? No, wróciłabym do tej rady, żeby sprawdzić, czy na pewno w naszej taryfie można w Unii Europejskiej rozmawiać tak jak w Polsce, bo te taryfy się jednak nieco różnią. Czyli dużo mówimy o roamingu, ale sprawdźmy na wszelki wypadek, jak to jest u nas. Wirtualni operatorzy na przykład przygotowali specjalne oferty, są ograniczenia co do poboru danych. No i właśnie ten pobór danych jest jedną z głównych przyczyn nabijania rachunków, które później trudno spłacić. Szczególnie widzimy taką falę, zwiększoną falę wpisów do rejestru dłużników po wakacjach. Właśnie w efekcie tego niefrasobliwego wykorzystania telefonu. Aplikacja gdzieś pracuje w tle, my nawet tego nie widzimy, a ona ściąga dane, prawda? Tak, no poradziłabym tutaj takie trzy rzeczy. Przede wszystkim kontrolować dane komórkowe. Najlepiej je wyłączyć w telefonie. Korzystać z przesyłu danych, czy też wysyłki MMS-ów. W sytuacji, gdy mamy dostęp do darmowego Wi-Fi, wyłączyć kategorycznie pocztę głosową, bo jeśli nawet my nie odbieramy, a za przychodzące rozmowy poza Unią też się płaci, to te rozmowy odbiera nasz telefon. Warto też zrezygnować z polskich znaków w SMS-ach, bo jeden może znaczyć kilkanaście znaków w kraju, z którego wysyłam. Wskazówki, o których warto pamiętać, przypominała Halina Kochalska, Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor. Bardzo serdecznie dziękuję. Patrycjusz Wyżga, dziękuję i do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Świat pędzi do przodu. Przełomowe technologie pozwoliły nam odkryć nowe możliwości niemal w każdej dziedzinie życia. Niemal. W motoryzacji to właśnie dziś rozpoczyna się nowa era. Rewolucyjny hybrydowy napęd Lexusa definitywnie zmienia rzeczywistość. Wspólnie pożegnajmy technologię diesla. Hybrydowe modele Lexusa już od 890 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Sprawdź szczegóły oferty specjalnej u autoryzowanych dealerów. Lexus. Witajcie hybrydy. Żegnajcie diesle. Masz własną firmę? Szukasz dobrych i sprawdzonych rozwiązań? Przyjdź do salonu iSpot i przenieś swój biznes na Mac. Teraz w salonach iSpot.